nową myjkę do okien marki Kärcher. Bateria litowo-jonowa. Butelka ze spryskiwaczem i mikrofibra w zestawie. Teraz za 189 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 5 marca, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Nasi skoczkowie powalczą o medale Mistrzostw Świata. W Oberstdorfie rusza konkurs na dużym obiekcie. Będą nowe obostrzenia w województwie pomorskim. Rząd zdecydował też o ograniczeniu teleporad. Wprowadzamy taki warunek, że na wyraźne życzenie pacjenta ta wizyta tradycyjna również musi się odbyć. Budowa tunelu w Świnoujściu rozpoczęta. W niemieckim Oberstdorfie rusza właśnie konkurs Mistrzostw Świata w skokach narciarskich na dużym obiekcie. O medale powalczy czterech Polaków: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Andrzej Stękała. Więcej o tych zawodach w sporcie tuż po serwisie. W związku ze wzrostem zakażeń COVID-19 województwo pomorskie zostanie objęte takimi samymi ograniczeniami jak warmińsko-mazurskie. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że regulacje wejdą w życie 13 marca i będą obowiązywać przez tydzień. Wycofujemy te luzowania, które miały miejsce na początku roku. W związku z tym zamknięte będą hotele, również zostanie ograniczona działalność galerii handlowych, kina, teatry, muzea, galerie sztuki. To wszystko będą obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych, które były do tej pory dopuszczone. To nie koniec zmian. Określono też przypadki, w których teleporada nie powinna być stosowana. Minister zdrowia podkreślił podczas konferencji prasowej, że resort miał wiele sygnałów dotyczących nadużyć w tej sprawie. To są przypadki, które dotyczą wizyt pierwszorazowych, sytuacji, w których osoba po raz pierwszy odczuwa pewną dolegliwość, wtedy ma absolutnie prawo skorzystać z lekarza i to właśnie nie w formie kontaktu poprzez teleporadę, tylko poprzez wizytę osobistą. Wprowadzamy taki warunek, że na wyraźne życzenie pacjenta ta wizyta tradycyjna również musi się odbyć. Dziś potwierdzono prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 263 osoby, które chorowały na COVID-19. Tarcza Wyspiarka rozpoczęła drążenie tunelu w Świnoujściu. Inwestycja połączy pod Dnem Świny wyspy Wolin i Uznam. W uroczystej inauguracji budowy wzięli udział przedstawiciele rządu i samorządu, którzy podkreślali znaczenie inwestycji nie tylko dla Pomorza Zachodniego, ale i całego kraju. I cóż, Wyspiarko, drąż... Uroczyste nadanie imienia tarczy drążącej tunel rozpoczęło ostatni etap inwestycji. Inwestycji, której realizację zapowiedział jeszcze w 2007 roku ówczesny premier, a dziś wicepremier Jarosław Kaczyński. To chwila, która mam nadzieję zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie. Budowę tunelu sfinansują głównie środki europejskie, ale premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że do wsparcia inwestycji był też gotowy budżet państwa. Ponieważ takie jak wzmocnienie wybrzeża było marzeniem II Rzeczypospolitej, tak my kontynuujemy tamte dzieło. Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz zapowiedział, że tunel powstanie za półtora roku. To tylko dwa najbliższe sezony letnie. Zatem w wakacje 2023 roku turyści skorzystają z nowej, stałej przeprawy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wydawnictwa Agencji Muzycznej Polskiego Radia znalazły się w gronie laureatów Nagrody Feniks 2020, przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Wieczorem TVP Kultura pokaże galę wręczenia nagród w kilkunastu kategoriach. Między innymi w kategorii Muzyka Chrześcijańska pierwsze miejsce otrzymał album Stanisław Moniuszko Msze. Pierwsze w dziejach fonografii wydanie trzech pełnych mszy kompozytora, zrealizowanych przez Chór Polskiego Radia i Orkiestrę Polskiego Radia pod dyrygenturą Michała Klauzy. To niezwykle ważne wydarzenie, podkreśla prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jestem dumna i szczęśliwa, że właśnie muzyka Moniuszki przypadła do gustu odbiorcom. Nagroda jest wielkim zaszczytem, wielkim wyróżnieniem. Dostęp do tej muzyki dla słuchaczy jest niezmiernie ważny i to jest zresztą rolą, misją Polskiego Radia, żeby te oczekiwania słuchaczy spełniać. Tym bardziej cieszy, że nasze starania, żeby sprawić przyjemność odbiorcom, zostały docenione. Początek gali w TVP Kultura o godzinie 18.55. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz więcej informacji sportowych. Głównie czekamy na te z Oberstdorfu. Adam Malecki. W skokach narciarskich na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie czas na kolejny konkurs. Tym razem na skoczni dużej. Na obiekcie mniejszym triumfował Piotr Żyła. Jak podchodzi do dzisiejszych zawodów i co odczuwa kilka dni po wygranej? Jak jestem dobrze rozkręcony, dobrze nakręcony, to do mnie tak naprawdę się nie dogada ze mną. Także mam taki pomysł, żeby po prostu się dobrze zmotywować i wtedy jest tu i teraz, nie? Być albo nie być. Wszystko albo nic. No na pewno tam na początku trochę było tego zamieszania. Chociaż nie do końca tego największego zamieszania pamiętam, ale później jak już ogarniałem, no to tam trochę tego było, ale poogarniałem i jest okej. Okay. No zrobię swoje, no ale co będzie, no to są dwa wyjścia, nie? Jak to jest, no dwa wyjścia. Więcej nie ma. Dzisiaj wystąpi czterech Polaków. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Andrzej Stękała. Tytułu broni Niemiec Eisenbichler. Co jeszcze działo się dzisiaj w Oberstdorfie? Biegli w sztafecie na 10 km. Po bardzo zaciętej walce wygrała reprezentacja Norwegii. Po ataku na ostatnim podbiegu pokonała ekipę Rosyjskiej Federacji Narciarskiej i Francuzów. Polacy na 14 miejscu. O niebo lepiej poradziła sobie nasza sztafeta biatlonistów. Polacy w składzie Konrad Badacz, Jan Guńka i Marcin Zawoł zostali mistrzami świata juniorów młodszych. Te zawody odbyły się w Austrii. A selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Souza wysłał powołania. Jak wygląda szeroka kadra na mecz eliminacji Mistrzostw Świata? Oczywiście są stali bywalcy i gwiazdy reprezentacji, ale są też nowi zawodnicy. Michał Helik z drugoligowej angielskiej drużyny Barnsley, Bartosz Slisz z Legii Warszawa czy 17-letni wyróżniający się pomocnik Pogoni Szczecin Kacper Kozłowski. A w futsalu reprezentacja Polski wygrała z Norwegią 3-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy z dorobkiem 4 punktów zajmują trzecie miejsce w grupie. Prowadzą Czesi. W kolejnym sporcie za 2 godziny więcej o Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Te trwają w Toruniu. No to jeszcze kilka słów o pogodzie. W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane lub duże i tam opady śniegu. Gdzieniegdzie mgła, temperatura od minus 6 do minus 1 stopnia, jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu i północy miejscami duże i tam też podobnie jak dziś opady śniegu. Na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od 0 stopni na Suwalszczyźnie, około 4 na plusie będzie w centrum i na Pomorzu, do 6 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu, wzrastający do dość silnego zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce. To trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia? Oczywiście, czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak? Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00 zaprasza Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 17. Anna Regulska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. You're wrong. Trójka. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Zapraszamy do trójki, 16 minut po 17. Snowfest w trójce. Snowfest, proszę Państwa, największy w Polsce festiwal sportów zimowych i muzyki. Odbywa się ten festiwal już po raz ósmy. No i tym razem wiadomo z jakich względów to będzie Snowfest na kanapie. Wszystko odbędzie się na platformie snowfest.pl. Pierwszy dzień dzisiejszy tegorocznej odsłony Snowfestu to taki flashback, czyli takie wspomnienie, można powiedzieć, czasów normalnych, przedcovidowych, retransmisje koncertów z ubiegłego roku, poza tym najlepsze, najbardziej zmyślne triki serwowane podczas sportowych zawodów Snowfest Games. Oczywiście tegoroczne sportowe zmagania też raczej indywidualnie. Dziś będą mogli Państwo obejrzeć muzykę i sport, ale także wywiady, interesujące rozmowy z artystami, sportowcami oraz dużo, dużo materiałów tak zwanych od kuchni, gdzie można będzie poznać festiwalowe kulisy. A jutro, tu zbliżamy się do sedna sprawy, Snowfest Festival Online Powered by Tauron, oddamy wirtualną scenę naszym przyjaciołom oraz osobom związanym z festiwalem od samego początku. No i w ramach Snowfest Sessions możecie spodziewać się niezwykle specjalnych występów tanecznych, Last Robots, śpiewającą Nowikę można będzie zobaczyć z Misterem Lexem, DJ Anoza, drum and bassowego Pioniera Rosa, Giniego, a także etnicznego Górala, który właśnie teraz jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A możesz tak coś powiedzieć Góralu, żebyśmy jednoznacznie mogli zidentyfikować, że mamy do czynienia z Góralem? Witajcie. Góral, proszę państwa, czyli Mateusz Górny, artysta muzyki etnicznej, czyli jakiej? Etnicznej? No ja łączę muzykę elektroniczną z góralszczyzną, beskidzką oraz i także tatrzańską, aczkolwiek nie ograniczam się do tych regionów, tylko po prostu łączę to, co mi przyjdzie do duszy, muzykę właśnie world music z elektroniką. Czyli instrumentów używasz chyba przeróżnych? Tak jest. Syntezator, komputer, piszczałki beskidzkie, okaryny z Peru, grzechotki różne. Trudno teraz wymienić. Tak. A sypecki? A oczywiście, że też. Stanisław Leszczyński jest odpowiedzialny za tą przestrzeń w mojej muzyce i jak najbardziej można usłyszeć. Słuchaj, jutro o 17.10 twój koncert prosto ze Szczyrku na platformie snowfest.pl, ale ten koncert także będzie do usłyszenia w Radiowej Trójce. Nie będziemy chyba ukrywać, że to nagrana rzecz wcześniej, prawda? No jak już tak gramy w otwarte karty, to 2 tygodnie temu kręciliśmy właśnie ten koncert na Skrzycznem w górach. Na kilka kamer, nie wiem. W sensie, że po prostu piękna sceneria, góry, klimat Szczyrku, najwyższej góry w Szczyrku, kolejki, jeżdżący ludzie na nartach, drony, które pokazują przyrodę i niesamowicie malownicze widoki. Zachęcam na pewno do obejrzenia tego. Robi wrażenie, na mnie zrobiło, w sensie, ja nie mówię o części oczywiście muzycznej, tylko mówię o wizualnej. No i ta w takiej scenerii połączenie tej muzyki współczesnej, takiej bardzo nowoczesnej, elektronicznej, komputerowej z tymi tradycyjnymi instrumentami na pewno musi robić piorunujące wrażenie. No to każdy musi sprawdzić, no nimi oceniać. Ja się cieszę, jak się ludziom podoba, a ja robię to, co kocham. Zachęcam na pewno, żeby to sprawdzić, temat, jak kogoś oczywiście zainteresuje. Wszystko to na platformie snowfest.pl, ale w Radiowej Trójce do usłyszenia w takiej jakości, jak trzeba, i tam nie trzeba się przejmować, że to internet, że jakiś streaming, że cokolwiek, u nas będzie taka jakość, jak trzeba, prawda? Tak, tak, akurat nie wszędzie jest najlepszy zasięg. Więc zapraszamy państwa na ten niezwykły koncert Górala, czyli Mateusza Górnego. Będzie muzyka etniczna w nowoczesnym wydaniu. Jutro 17.10 na platformie snowfest.pl, a także na antenie Radiowej Trójki. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Góral, czyli Mateusz Górny. No, dziękuję. Pozdrawiam. Miło mi. Dużo zdrowia i dużo fajnej zabawy. Kłaniam się. Dziękuję. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Love is down.

pociągi towarowe. W Oberstdorfie tymczasem trwa cały czas pierwsza seria konkursu o Mistrzostwo Świata, konkursu na dużej skoczni. W ciężkich warunkach muszą skakać panowie. Na razie nasi jeszcze nie skakali. Na razie jesteśmy po trzeciej dziesiątce zawodników i tu ciężko im się ląduje, bo ten śnieg tam pada, tory zasypuje, ciężko z lądowaniem, bo też tam gęsto na tym zeskoku. No zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymamy w każdym razie kciuki nieustająco za naszych. Na zegarze 28,5 minuty po godzinie 17. Tej nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane lub duże i tam opady śniegu. Gdzieniegdzie mgła, temperatura od minus 6 stopni do minus 1. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i północy miejscami duże i tam opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od 0 stopni na Suwalszczyźnie, około plus 4 będzie w centrum i na Pomorzu, do 6 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu wzrastający do dość silnego. Zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 giga w promocji za 840 zł. RRSO 0%. Okazję na lepsze życie znajdziesz w sklepach euro i na euro.com.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Dlaczego on zawsze z okazji Dnia Kobiet kupuje mi czekoladki? Całe odchudzanie na marne. I moje. Mógłby tym razem domyślić coś nowego. Czekaj, a co tam jest? Kupony Lotto i zdrapki. O, kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Złap podwójne szczęście! Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz! RRSO 0%! Żegnamy reklamy. 17.31 na zegarze, możemy zaczynać. Podsumowanie dnia. Czyli serwis ekonomiczny, na który zaprasza Sylwia Zadrożna. Prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej wynosi zero. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, nie wykluczył natomiast zupełnie kolejnej obniżki, ale uzależnił ją od sytuacji pandemicznej i gospodarczej. Rozpoczęły się konsultacje w sprawie unijnego wsparcia dla Polski Wschodniej. Budżet programu to przeszło 11 miliardów złotych, a jak mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, jego celem jest poprawa konkurencyjności gospodarki i jakości życia w Polsce Wschodniej. Program będzie się koncentrował na 4 obszarach. Na wzmocnieniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, na kwestiach związanych z energią i ochroną klimatu, rozwoju spójnej sieci transportowej, na aktywizacji kapitału społecznego, na rozwoju turystyki i usług uzdrowiskowych. Konsultacje potrwają do 8 kwietnia. Dziś już nie wystarczy pilnować swojego dowodu osobistego. Trzeba aktywnie korzystać z dostępnych narzędzi, chronić swoje dane osobowe, hasła, loginy i kody dostępowe. To apel do wszystkich, a zwłaszcza do 20-40-latków. Grupy, którą złodzieje danych są ostatnio szczególnie zainteresowani, podkreśla Andrzej Karpiński, szef do spraw bezpieczeństwa w Biurze Informacji Kredytowej. Ofiarami phishingu padają paradoksalnie zarówno osoby starsze, jak i młodzi. chodzi. Wystarczy kliknąć w pośpiechu w link zamieszczony w specjalnie spreparowanym fałszywym mailu czy fałszywej stronie z prośbą o podanie jakichś danych personalnych, na przykład danych dotyczących przesyłki, płatności. Nieświadomie zostajemy przeniesieni na stronę oszusta. Specyfika tej metody polega m.in. na celowym zastosowaniu błędu ortograficznego w nazwach, stosowania nazw bardzo podobnych. Z badań wynika, że aż 19 razy dziennie każdy z nas jest potencjalnie narażony na wyłudzenie, a pandemia tylko potęguje kreatywność oszustów. Dolar kosztuje dziś 3,86 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,14, a kurs funta brytyjskiego to 5,32 zł. Podsumowanie dnia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar.

Kwadrans jeszcze i będziemy mieli na zegarach godzinę 18. W Oberstdorfie po skokach dwóch Polaków, Andrzeja Stękały i Piotra Żyły, nie najlepiej, ale też i nie najgorzej. Nawet powiedziałbym, że Piotrek Żyła całkiem nieźle. No i niedaleko się przenosimy, to znaczy jeśli chodzi o Niemcy, bo właśnie do Berlina, gdzie kończy się berliński festiwal filmowy. Z nami nasz korespondent Wojciech Osiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Krótkie coś to Berlinale w tym roku. No, tegoroczna edycja Berlinale była bez wątpienia bardziej kameralna i można było... No, jak wszystkie imprezy na świecie. Tak, przede wszystkim z powodu pandemii oczywiście, która jakby narzuciła organizatorom taką, a nie inną formułę. Pierwsza część festiwalu, właśnie ta, która dziś dobiega końca, miała charakter wirtualny i była przeznaczona dla wąskiej grupy branżowców i mediów. Uroczysta gala ma się odbyć dopiero w czerwcu. No ale dziś zostali już wytypowani tegoroczni laureaci, także nie mogło zabraknąć emocji i nie zabrakło też w przedstawionych filmach implikacji społeczno-politycznych, które są w pewnym sensie znakiem rozpoznawalnym tej imprezy. Najbardziej pożądana ze statuetek, czyli Złoty Niedźwiedź za najlepszy film, powędruje w tym roku do Bukaresztu, do Rumunii. Nagrodzony został film pod tytułem Betlak Banging o Looney Pond, który zdaniem jury wyczerpuje wszelkie znamiona dzieła artystycznego. Nazwisko reżysera wskazywało już, że należy się spodziewać dzieła takiego niekonwencjonalnego, powiedziałbym. Radu Żudę zwrócił już na siebie w ubiegłych latach uwagę berlińskiej publiczności niejednokrotnie. Bohaterką jego nowego filmu jest nauczycielka, której intymne nagrania erotyczne trafiają mimowolnie do internetu. Ku pośmiewisku swoich uczniów zostaje ona oczywiście szybko zidentyfikowana, co staje się no, jakby takim zarzewiem konfliktów i problemów dyscyplinarnych także w miejscu pracy. Jest to jednak przede wszystkim film, który w założeniu samego twórcy ma nas sprowokować do zadawania pytań, tak? Czy na przykład, czy reakcje społeczeństwa na tego rodzaju występki nie są dziś już przesadzone? Bohaterka jest tu raczej przedstawiana jako niewinna ofiara, powiedziałbym, nacisku instytucjonalnego. Role zostały tu odwrócone, tak? To jest w pewnym sensie przejawem naszej epoki, no przynajmniej na Zachodzie, powiedziałbym. Powiedzmy może o polskim akcencie, bo tu była nim prezentacja nowego projektu filmowego Jana Komasy, Słońca, Blask, i nie wiem, czy recenzje były dobre, pozytywne, czy tak raczej bez echa? To znaczy film został, z tego co wiem, został przyjęty dość entuzjastycznie, tak? Rzeczywiście, tak jak mówiłeś, jedynym właściwie polskim akcentem była pozakonkursowa prezentacja projektu Jana Komasy, Słońca, Blask. Niemcy jeszcze nie wiedzą wiele o tym filmie. Natomiast w głównym konkursie pojawiło się tylko 15 produkcji tym razem. Zabrakło niestety polskich akcentów, co też jest nietypowe, jeśli chodzi o Berlinale. Natomiast no, tegoroczne wydanie było pod wieloma względami szczególne. Nie tylko dlatego, że zabrakło polskiego akcentu w głównym konkursie, nie tylko ze względu na pandemię, która jakby no, narzuciła bez wątpienia wiele ograniczeń. Wybór zaprezentowanych filmów był tym razem, no, tak jak mówiłem, wyraźnie odchudzony. Pomijając oczywiście pozakonkursowe sekcje, coroczna retrospektywa poświęcona była na przykład początkom kinematografii amerykańskiej, to też bardzo ciekawe. No ale zaskoczyć mogło niektórych przede wszystkim, że ta odsłona jest przede wszystkim pierwszą, w której zniesiono kategorie płciowe w nagrodach aktorskich. Niektóre środowiska skrytykowały, że likwidacja kategorii płciowych przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych. Ta decyzja miała no jakby... powiedziałbym, podkreślić rolę kobiet dla kinematografii, która, no jak każdy wie, przecież i tak jest ogromna, tak? Natomiast zdaniem Związku Zawodowego Aktorów Bundesverband Schauspiel, niemieckiego Związku Zawodowego, może się ona do tego przyczynić, że w przyszłości kobiety będą, cytuję, jeszcze częściej pomijane. No ale chyba nie trzeba się na razie martwić, bo nagrody aktorskie otrzymały w tym roku dwie kobiety. Także Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę pierwszoplanową w Ich bin dein Mensch reżyserki Marie Schrader otrzymała niemiecka aktorka Maren Egert, znakomita. Jury wyróżniło ją za kreację Singielki, pracowniczki Muzeum Pergamońskiego w Berlinie, która w ramach eksperymentu naukowego zgadza się zamieszkać z robotem dostosowanym do jej potrzeb, tak, imitującym idealnego partnera. Choć jak można się oczywiście domyślić, oczekiwania bohaterki mogą się okazać złudne, nawet jeśli narzeczony jest usłużnym robotem. No, przyznam, że bardzo ciekawa ta interpretacja, ta decyzja jury w sprawie pozbawienia aktorów płci. No, ciekaw jestem, czy kolejne festiwale też pójdą tym tropem, czy jednak będzie w jakimś sensie po staremu. Bardzo dziękuję. Prosto z Berlina, skończącego się berlińskiego festiwalu filmowego, nasz korespondent Wojciech Wasiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oszuka cię, a świt utopi sens w gęstej mgle. Jak ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba, tak nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej ty. Myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Tylko nie płacz, to grupa Mr. Zup. Tymczasem w Oberstdorfie już po wszystkim właściwie wszyscy nasi oddali swoje skoki, a tak jak wcześniej, jeśli chodzi o Dawida Kubackiego i Kamila Stocha, jak poprzednicy, nie najlepiej, ale wcale nie najgorzej. Szczegóły w serwisie Trójki, który już za 6,5 minuty. Anna Regulska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy, to była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Miłego weekendu. Powoli spadam w korytarze świateł, w pomruki znaczeń. Spadam, jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie.